do zielonej łące w ogródku rosną pomidory bez chemii, a chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota, 23 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polska będzie wypełniać zobowiązania wobec Ukrainy dotyczące wsparcia w wojnie z Rosją, mówił w Szczecinie podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezydent Wołodymyr Zełenski był w Lublinie, podziękował całej Polsce za nieocenione wsparcie. Deszczówka pomoże strażakom, ale też w nawadnianiu pól podczas suszy jest odpowiednie porozumienie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska wypełniała i będzie wypełniać swoje zobowiązania wobec Ukrainy dotyczące wsparcia w wojnie z Rosją. Podczas konwencji wojewódzkiej PiS w Szczecinie Jarosław Kaczyński podkreślił, że jednocześnie Polska musi dbać i chronić swoje rolnictwo, co jednak nie wyklucza pomocy Ukrainie w innych sprawach. Chcemy je wypełniać dalej, bo oczywiście to jest w naszym interesie. To jest polska racja stanu, ale pamiętając też o tym, że ten nasz interes obejmuje i inne kwestie. I niech nikt nie ma żadnych wątpliwości, że my będziemy w tych wszystkich sprawach polskich interesów bronić. Wcześniej w Gorzowie Wielkopolskim Jarosław Kaczyński powiedział, że niezależna Polska stoi na przeszkodzie sojuszowi Niemiec i Rosji. Prezes PiS podkreślał, że obrona przed naporem migrantów przeszkadza planowi politycznemu, który jest w interesie Berlina i Moskwy. To jest taki po prostu sobie plan mający stare już dzieje, długą historię, co najmniej od Bismarcka i wcześniej można by znaleźć jego plany. Że jak Niemcy wejdą z Rosją w taki mocny układ, to wtedy mogą całkowicie rządzić Europą. I Niemcy do tego konsekwentnie już od czasów Brandta, od końca lat 60. dążyli i to im się coraz bardziej udawało, a za czasów Merkel, można powiedzieć, już był szczyt tego. No i oczywiście to także bardzo odpowiadało Rosjanom. A Polska jest przeszkodą. W każdym razie Polska samodzielna. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał też, że wobec Polski toczona jest wojna hybrydowa na polsko-białoruskiej granicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w drodze powrotnej z USA i Kanady odwiedził Lublin, gdzie wręczył odznaczenia państwowe polskim wolontariuszom. Ukraiński przywódca podziękował też Polsce za jej bezcenne wsparcie i solidarność, które pomagają bronić wolności całej Europy. W drodze na Ukrainę miałem zaszczyt uhonorować w Lublinie wysiłki obywateli Polski, wolontariuszy nieobojętnych serc, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Biuro prezydenta poinformowało w komunikacie, że prezydent przyznał ordery dziennikarce Blance Zalewskiej i wolontariuszowi Damianowi Dudzie. Deszczówka będzie służyć nawadnianiu pól w czasie suszy, ale też pomagać strażakom. Wody Polskie i Lasy Państwowe podpisały porozumienie w sprawie zbiorników retencyjnych do zbierania wody opadowej. Dokument parafowano w Pogorzelicy na Pomorzu Zachodnim. Wiceminister infrastruktury Marek Grubaczyk powiedział, że powstanie też sieć kanałów i dopływów, które pozwolą zasilać te zbiorniki, jak również być odbiornikami. Ostatecznie długość tych kanałów określiliśmy na blisko 50 tysięcy kilometrów. Zbiorniki retencyjne mają też służyć jako zasoby dla strażaków. Poznańscy seniorzy otrzymali klucze do bram miasta. Cykl imprez pod hasłem Senioralni uroczyście zainaugurowaną przed bramą Poznania. Bardzo potrzebne są dla seniorów. Mamy taką przynajmniej rozrywkę, dużo się dzieje, bardzo jesteśmy zadowoleni. Potrzebne są i dlatego korzystamy. Tam chodzę na kółko muzyczne, literackie. Teraz to są skomasowane wykłady, zajęcia. Na co pani się wybierze? Ja zazwyczaj korzystam z takich porad psychologa, z wykładów, jak załatwiać sprawy w urzędzie. Senioralni potrwają do 31 października. Cykl ponad 200 wydarzeń odbywa się po raz 13. W stolicy Wielkopolski mieszka ponad 150 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Come join the fun, it's a merry and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? W programie trzecim Polskiego Radia. To jest Departament Rytmu niezmiennie w temacie ryb i grzybów. Coś tutaj mamy. 227 trójek. Na pierwszym miejscu ryby, a to dlatego, że wędkuję od 8 roku życia, czyli 55 lat. Ale czasami bywa i tak, że jadąc na ryby, wracam z grzybami, ponieważ do mojego łowiska prowadzi droga przez las. I w momencie, kiedy są grzyby, jednocześnie przynoszę do domu i ryby, i grzyby, które później żona przyprawia i konsumujemy. Życzę wszystkim smacznego, rybowego, grzybowego. No brawo ten pan. A jeszcze w temacie, gdzie jest Nemo, coś tu mamy. Dzień dobry. Nemo jest na patelni, a najlepszą rybę, jaką jadłem, to tuńczyk. A tak, Błazenek. Proszę wypływać za tego ukwiału, no i wysyłać do nas tutaj informacje w sprawie ryb i grzybów 227 trójek. Tymczasem w programie trzecim Kapitan Nemo. Twoja Lorelai. Twój azymut i

on your mind? Hard to see, won't you let me inside? Minut do 21 w Trójce Departament Rytmu. Dzisiaj o grzybach i o rybach. Można na przykład powiedzieć kilka słów o paprykarzu szczecińskim albo na przykład o grzybkach marynowanych. Bardziej lubicie Państwo wypoczywać łowiąc ryby czy zbierając grzyby? 2273. Popisowe danie mojego szwagra, karp z pieczarkami. Ale wybieram zbieranie grzybów, zapach leśnych grzybów jeszcze z liśćmi i igiełkami. Wspaniały, maślaki. A tutaj z cyklu opowieści z mchu i paproci. A tu za moment chyba będziemy mieć takie bardziej filozoficzne podejście do tematu. Co się zbiera łowi? Ludzi i słowa, generalnie relacje do ludzi. To się buduje łowie, żeby być zadowolonym czy nawet szczęśliwym, bo się złowiło przyjaciela albo złowiło się osobę bliską, która myśli i czuje podobnie. A to akurat moim zdaniem wcale nie trzeba łowić. To samo przypłynie albo po prostu samo się znajdzie. 7 hours since you went away. 11 coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I think of you. 7 hours since you closed the door. Started to die, you got a manicure. Erase your number from my telephone. And if you call me, sorry, what's your name? Takes more than begging to reverse.

Radia. Kamikadze, tak mówili kamikadze, nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja, o moje ja. Ciągle mną telepie febra, łasi za mną koszmar blues. Drobią na mnie wciąż na zebrach, czuję się jak spruty wór. Więc wróć i zostaw ją do zach. No wróć, no po co taki garb? Więc wróć i chowaj się za sen. No wróć, pomyłka ludzka, rzecz. Kamikadze, tak mówili kamikadze, nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja, o moje ja. Słońce znam od ciemnej strony, punkt oparcia zgubi się. Nożem w serce uderzony, znikam tak jak w maju śnieg. Więc wróć, nim sięgniesz aż do dna. No wróć, nim zmienisz się we wrak. Czy wiesz, twe miejsce polsme, gdzie dziś twa wibrująca pięść. Kamikadze, tak mówili kamikadze, nie było mocnych bez litości. Zabiłaś moje ja, o moje ja. Bez litości zabiłaś moje ja, o moje ja. Say that I would be gone stay. Didn't they say?